ณทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแต่ความเสี่ยงตรงนี้แหละที่จะควบคุมได้หรือไม่อยู่ที่คุณมีตาไหมเล่นหุ้นเนี่ยถ้าคนไม่มีความเข้าใจนะแล้วคุณเล่นไปเอาเงินไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนเนี่ยเสี่ยงที่สุดเลยอันตรายมากๆแต่ถ้าคนมีความเข้าใจนะมีความฉลาดหลักแหลมรู้หลักการเนี่ยเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยไม่เสี่ยงนะยิ่งคุ้มมากๆเลยมันอยู่ที่คนแล้วคนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาตาไม่ใช่ผัวของยายแต่หมายถึงปัญญาเนี่ยนะปัญญาในการที่คุณจะเห็นรู้ปัญญานี้จะเกิดไม่ได้ถ้าจิตใจเราแบบวุ่นวายปัญญานี้จะเกิดได้ปัญญาเนี่ยเกิดตามสมาธิท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันจันทร์เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตเพราะว่าเงื่อนไขการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีหลายอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องของเรื่องเวลาเรื่องสถานการณ์นั่นนี่โน่นด้วยเงื่อนไขเหล่านั้นท่านผู้ฟังมันก็จึงบางครั้งเนี่ยมาผูกกันเป็นเงื่อนเป็นปมพอเป็นเงื่อนเป็นปมแล้วมันแก้ยากยากยิ่งกว่าสมการทางคณิตศาสตร์ว่ายากยากนี่เราจะปรับสมการชีวิตก็เราอย่างไรทุกวันจันทร์นั้นเป็นรายการสมการชีวิตโดยรายการนี้ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาด้วยกันในช่วงแรกเป็นช่วงเห็นทางธรรมที่จะนำประสบการณ์เรื่องราวของท่านผู้ฟังที่เมื่อนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไม่ว่าจะไปฝึกปฏิบัติทำเป็นรูปแบบมาแล้วหรือว่าเพียงได้ฟังแล้วน้อมนำเอามาใช้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายหรือมีปัญหาหรือมีข้อสำเร็จอย่างไรอย่างไรมาแบ่งปันพูดจาให้แบบท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รู้ถึงประสบการณ์ด้วยทั้งความสำเร็จทั้งอาจจะเป็นความท้าทายแบ่งปันกันมาตรงจุดนี้จะเป็นข้อดีในการที่ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยได้พิจารณาเห็นภาพตามไปด้วยว่าในการครองเรือนในการที่ต้องติดต่อกับผู้คนทั้งงานต่างๆแล้วบางทีก็เป็นอย่างนี้มันคล้ายๆกับในชีวิตของฉันเหมือนกันส่วนที่สองก็จะเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำเนื้อหาธรรมะว่าอันนี้สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจุดนี้จุดนี้โดยยกโจทย์เรื่องราวต่างๆขึ้นมาซะก่อนว่าประเด็นปัญหาในสัปดาห์นี้มีปมมีเงื่อนอย่างไรที่ต้องมาทำการปรับแล้วก็มาดูสิว่าธรรมะหมวดไหนเรื่องราวอันใดที่จะสามารถนำมาสอดแทรกปรับใช้งานให้เงื่อนปมปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันคลี่คลายออกกันได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเขียนสอบถามในปมประเด็นปัญหาส่งเป็นจดหมายก็ได้มาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130บางท่านก็เขียนเป็นจดหมายมาก็มีบางท่านก็ส่งของมาสำหรับถวายพระมหาไพบูลย์ก็มีบางท่านก็เขียนเป็นไปรษณียบัตร ส่งเป็นธนนัตมาด้วยก็มีวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านที่เขียนส่งมาข้าพเจ้านี่อ่านทุกฉบับได้รับของทุกชิ้นตรวจดูสิ่งทุกอย่างละที่ส่งมาได้รับแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยบางท่านก็เขียนมาว่าเป็นตำบลดอนไหโซหรือว่าหอยโซก็มีนะไม่ใช่เป็นไหคือหม้อไม่ใช่เป็นหอยคือสัตว์ทะเลแต่ว่าหายไปคือ disappear คือมันจางคลายเบาบางความโศกเนี่ยหรือว่าดอนไฮโซอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะมาทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าสะดวกในทางนั้นโดยไปที่เว็บไซต์ donhaiso.fm donhaiso.fm บางคนอาจจะสะดวกในทาง LINE ในทาง Facebook Fanpage ก็ได้ Facebook Fanpage เราก็คือที่วัดป่าดอนไฮโซส่วน LINE นี่ไม่มีนะให้เชื่อมทาง Facebook แทนก็แล้วกันช่องทางอื่นก็ยังมีทำฟังในการดูวิดีโอเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ YouTube ฟังเสียงด้วยเหมือนกันเราก็จึงนำสื่อธรรมะของเราทั้งหมดทยอยอัปโหลดขึ้นทาง YouTube ด้วยก็มีเป็นเสียงมีภาพประกอบนิดหน่อยนั่นก็ทาง YouTube Channel ของวัดป่าดอนไหโศกด้วยสามารถใส่เป็นคอมเมนต์ติดต่อตามช่องทาง Inbox หรือว่า Direct Message ได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ในปี2564นี้ตัมบูฟังเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากในช่วงเวลาที่เราจะ move on หรือว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะทั้งเรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บการติดต่อของโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจทั้งเรื่องระบบการเงินการคลังที่มันมีปัญหากันไปทั้งโลกอย่างปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระแส disruption ของระบบดิจิทัลของเทคโนโลยีต่างๆที่ผ่านมาทั้ง 7G 10G ที่จะมาถึงเราก็ยังเรื่องราวของปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาการปกครองโอ้หลายอย่างรุมเร้าเนี่ยนะทุกฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสถาบันครอบครัวซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากกระแสการ disruption ของระบบดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆการที่เราจะ move on การที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะนี่แย่เลยในช่วงของเห็นทางธรรมวันนี้ก็มีเรื่องราวของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่จริงๆแล้วได้รับกระแสการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนู่นนะที่มีการปรับค่าเงินบาทให้ลอยตัวแล้วก็ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง US ดอลลาร์กับไทยบาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคนปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะยิ่งคนที่กู้เงินมาเยอะๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่ได้รับผลกระทบอย่างมากรวมไปถึงเรื่องสถาบันการเงินต่างๆการกระทบในตอนนั้นเนี่ยถึงกับว่ามีคนฆ่าตัวตายมีปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นตามมาตอนนี้นี่ก็คล้ายๆกันนะท่านผู้ฟังคือท่านผู้ฟังบางท่านที่เคยผ่านประสบการณ์ในช่วงของวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นคือช่วงประมาณปีพ.ศ.2540แต่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้จักบางคนยังเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าเพิ่งจะมาสนใจฟังดูก็พยายามติดตามสถานการณ์แต่ว่าไอ้ตอนนี้บัดนี้นี่มันอยู่กับเราแล้วสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบต่างๆวิกฤตการครั้งนี้ก็เป็นความท้าทายอีกเหมือนกันก็ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างไรมีท่านฟังท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพิภพคุณพิภพเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำการค้าขายของเป็นโรงงานด้วยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โรงงานนี่มีพนักงานนี่หลายร้อยคน ผลิตขายของนี่รายได้เดือนเดือนหนึ่งนี่เป็นหลายล้านบาทในระหว่างที่ผลิตคือมันต้องเกี่ยวข้องกับคนทุกฝั่งเข้าใจเนาะแล้วคนที่เป็นคนงานก็มีหลากหลายมีศีลก็มีไม่มีศีลก็มีตั้งใจทำงานก็มีขี้เกียจเอาเปรียบก็มีคนด้วยของด้วยมันสำคัญทั้งสินค้าคุณจะแจกจ่ายดิสทริบิวต์ขายจำหน่ายอย่างไรทั้งวัตถุดิบคุณจะติดต่อกับผู้ซื้อผู้ค้าผู้ค้าจะหามาอย่างไรต่างประเทศเป็นยังไงในประเทศเป็นยังไงอย่างทั้งเครื่องจักรอย่างทั้งคู่แข่งอย่างทั้งสถานการณ์การตลาดที่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหัวหมุนนะทุกฝั่งหัวหมุนนี่คือหมุนติ้วเลยบางทีเรื่องคนยังไม่จบเอาของมามีปัญหาอีกเรื่องของยังไม่จบเอาเรื่องตลาดมีปัญหาอีกหมุนมึนวุ่นหมุนมึนวุ่นจนบางทีนี่ก็อารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วก็มึงต้องมีที่ระบายเนื้อไหมทุกฝั่งก็ลูกบ้างเมียบ้างลูกน้องบ้างลูกน้องนี่ตัวดีรับไปอันนี้คือเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าคนเราเนี่ยพอมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือหมายความเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นผู้ที่จะต้องเลี้ยงดูชีวิตอ่ะดำเนินชีวิตไปเงินไขปัจจัยด้านครอบครัวต่างๆมีคุณก็ต้องหาเลี้ยงชีพอ่ะคนทำงานเนาะมันก็ต้องมีการตั้งเป้าบอกไอ้ปีนี้มันต้องเท่านี้นะบางคนไม่ได้ตั้งเป็นปีปีหนึ่งมันยังยาวไปสำหรับเขาบางคนคิดเป็นรายวันวันนี้เนี่ยฉันจะหาเงินได้ไหมเราไม่ได้ต้องพูดถึงว่าโรงงานใหญ่มีพนักงานเป็นหลายหมื่นนะเขาแค่ว่าฉันเป็นลูกจ้างเขาต้องทำงานรายวันอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ต้องคิดอีก3วันต้องจ่ายค่านั้นค่านี้เนี่ยจะทำยังไงนี่เขาคิดไม่ออกบางทีนะเพราะฉะนั้นพอมีเป้าหมายถึงกำหนดการเดทไลน์จุดที่คุณจำเป็นต้องใช้นั่นนี่เนี่ยไม่ว่าเป้านั้นมันจะถูกบังคับมาจากคนอื่นหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นเองก็ตามด้วยเดทไลน์ด้วยเป้าหมายด้วยโกมันจะเครียดบางทีแต่เราไม่รู้จักบริหารจัดการมันจะเครียดได้เครียดเลยทีนี้ก็เครียดก็มีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาด้วยอายุอนามต่างๆที่มากขึ้นเอาแต่พอทีนี้เอ๊ะทำยังไงดีเอ้าฟังธรรมะดูจากฟังเพลงยุค60 70ยุคต่างๆทั้งไทยทั้งอังกฤษเอามาเปลี่ยนเป็นฟังธรรมะจุดที่ได้จริงๆเลยจุดหนึ่งของคุณพิภพนี่ก็คือว่าธรรมะนี่บอกว่าสิ่งต่างๆนี่มันไม่เที่ยงอนิจจังเอาข้อนี้ข้อเดียวเลยเนี่ยหลักๆเนี่ยอื่นๆก็มีด้วยล่ะแต่หลักๆก็คือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่เอามาใช้งานพิจารณาดูปัญหานี้มันไม่เที่ยงจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันไม่เที่ยงจริงๆพิจารณาใครควรดูเห็นข้อนี้ก็จึงสามารถที่จะมีจิตใจเย็นเบาลงได้มากขึ้นประเด็นสำคัญต่อไปจากนั้นก็คือว่าพอรู้จักวางได้บ้างก่อนนี้นี่หมายถึงมีปัญญาพอประมาณคนที่มีปัญญาพอประมาณนี่ตั้งฝังสามารถที่จะทำสมาธิให้มันดีขึ้นได้หมายความว่าไงหมายความว่าสมาธิเนี่ยต้องอาศัยปัญญายังไงนะเพราะว่าถ้าสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยคุณจะปล่อยวางไม่ได้แล้วการปล่อยวางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแม้เล็กน้อยมันจะต้องมีปัญญาเข้ามาเกี่ยวเสมอเพียงเราจะปล่อยวางกามอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าคุณทำงานตอนกลางวันคุณกลับมาบ้านตอนเย็นแล้วเนี่ยคุณจึงยกเรื่องงานออกจากหัวสมอง กลับมาบ้านเจอครอบครัวเอาเราไม่ต้องพูดเรื่องงานดูแขวนมันเอาไว้ข้างนอกยกมันออกจากหัวสมองไปจะทำอย่างนี้ได้นี่ต้องมีปัญญานะหรือคุณหลับตาลงจะนั่งสมาธิว่าฉันจะไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วฉันจะไม่คิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงจะอยู่กับลมหายใจปัจจุบันดูอันนี้นี่ต้องใช้ปัญญาเต็มๆนะไม่งั้นเราจะไปมองเห็นได้ไงใช่ไหมล่ะเอาด้วยการฝึกปัญญาพอประมาณในการที่ว่าจะเห็นตามด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้บ้างทำให้เข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิฝึกปฏิบัติเต็มที่แน่นอนว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิไปนี่ตรงฟังมันก็จะมีวอกแวบบ้างคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้โอเคนะทุกคนเนี่ยเป็นมันต้องพูดถึงใครพระมหาไพบูลย์นี่ก็เป็นบางครั้งนั่งสมาธิมันก็จะวาบมีความคิดเรื่องนี้ออกมาไอ้ความคิดเรื่องที่ออกมาเนี่ยโอ้บางทีเป็นความคิดที่ดีด้วยนะเช่นถ้าข้าพเจ้าในบางทีก็จะมีไอเดียเขียนหนังสือเล่มนี้หรือไอเดียสมะอันนี้โผล่ออกมาสำหรับคุณพี่ป๊อบเนี่ยก็จะมีไอเดียในการประกอบการโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นไอเดียว่าทำอย่างนี้สิหรือบางทีปัญหานี้มีอยู่เนี่ยด้วยสมาธิที่มีมันจิตมันวับไปแป๊บหนึ่งคิดถึงปัญหาที่เรามีอยู่กับคนนั้นกับสินค้าประเภทนี้กับเงื่อนไขแบบนี้ผมคิดว่าไปเนี่ยหนึ่งจากสมาธิที่มีอยู่ใช่ป่ะมันก็เลยมีการตอบสนองออกมาเป็นโซลูชันเป็นคำตอบของปัญหานั้นบางทีอาจจะไม่ได้แวบเลยอาจจะแบบผ่านมาสักหนึ่งสมาธิไป10นาทีว่าไปถึงปัญหานิดนึงโอ้หยุดรู้ไหมใช่ต่อผ่านไปนิดนึงเอ้ยคำตอบมันมาจากไหนเนี่ยโอ้มันเหมือนกับเป็นอ่างวิเศษหรือสระน้ำวิเศษนิ่งๆอยู่เนี่ยคุณโยนอะไรลงไปในนั้นมันโผล่กลับขึ้นมาอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยโอ้อย่างงามเลยคุณโยนปัญหาลงไปโผล่ขึ้นมาเป็นคำตอบของปัญหานั้นทำให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทั้งลายการผลิตทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องลูกค้าทั้งเรื่องซัพพลายเออร์ปรับไปปรับมาเนี่ยตัวนี้นี่ปัญหาลดน้อยลงมากจำนวนคนที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยจากเมื่อก่อนหลายร้อยคนเดี๋ยวนี้เป็นหน่วย10ไม่ถึง100พอจำนวนคนที่เกี่ยวข้องลดลงปัญหามันลดลงตามโดยอัตโนมัติยอดขายเท่าเดิมกำไรดีขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเกี่ยวข้องจากเมื่อก่อนนี้เป็น 20-30 รายการแต่เดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่รายการไม่ถึง10นับในนิ้ว1มือ1 2มือนี่ได้ทำให้พอเกี่ยวข้องกับสินค้าเกี่ยวข้องกับคนลดลงปัญหาก็ลดลงตามยอดขายก็เท่าเดิมกำไรก็ดีขึ้นด้วยเออแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่รู้จักคิดแบบนี้ได้เออมันคิดไม่ออกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้รู้จักคิดได้เออมันคิดออกขึ้นมาเอานี่คืออำนาจของสมาธิไงท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการให้มันคิดเรื่องไหนนี่แล้วมันไม่ยอมคิดไปใช่ป่ะหรือเรื่องที่มันไม่ต้องการให้คิดเนี่ยอย่างเรื่องปัญหาคนนั้นเรื่องสถานการณ์แบบนี้เราไม่ต้องการจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็กลุ้มใจทุกทีมันดันไปคิดอยู่เรื่อยเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่เชื่องนี่ไม่ดีนะจิตของเราถ้ามันไม่เชื่องบอกให้มันคิดมันดันไม่คิดบอกให้อย่าคิดมันดันคิดนี่จิตไม่เชื่องแบบนี้ไม่ดีนะสัตว์เลี้ยงมันก็ฝึกได้ท่านผู้ฟังจิตนี่ก็ฝึกได้อยู่ที่ว่าครูฝึกสุนัขบางตัวเนี่ยบางคนบอกโอ้สอนยากสอนยากนี่ไม่เชื่อฟังเลยไม่มันเป็นที่คนสอนคนสอนไม่เป็นมันก็ไม่รู้เรื่องถ้าคนสอนเป็นสุนัขตัวไหนฝึกไม่ได้นี่ไม่มีทุกฝังฝึกได้หมดมากก็ตามน้อยก็ตามมันอยู่ที่คนสอนเหมือนกันจิตของเรานี่เอาอะไรมาฝึกแต่ไม่ใช่เอาธรรมะมาฝึกนี่ผมขี่บีบบังคับบางทีมันไม่เวิร์กทุกฝัง ว่าเป็นบางครั้งบางคราวโดยเฉพาะยิ่งการอ้อนวอนขอร้องการบ่นบานสรรกล่าวการใช้ความงมงายต่างๆสัพพสาท่านเรียกก็เป็นศีลพัตตประมาทศีลพัตตุปาทานคิดว่าสิ่งที่เป็นศีลพระแบบนี้มันจะทำความพ้นทุกข์ให้ได้นั่นเล็งเป้าผิดแล้วแล้วเราเข้าใจถูกโดยใช้หลักธรรมศีลสมาธิปัญญาทำจิตให้สงบแบบกรณีของคุณพิภพนี่ก็สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนการงานให้มันดีขึ้นมาได้ยังไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถนำธรรมะมาใช้ให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นได้บางทีนี่คิดเรื่องงานจนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ก็มามีปัญหาสุขภาพนอนไม่หลับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะกังวลว่าโอ้นอนไม่หลับจะเป็นยังไงนั่นนี่ฉันเป็นอะไรไหมทีนี้พอมีเครื่องมือรู้ละเล็งถูกว่าถ้าอยากนี่มันเป็นทุกข์นะเอางี้เราไม่ต้องไปอยากให้มันหลับหรือไม่หลับแต่มันตื่นตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิเอาง่วงก็หลับไปไม่ง่วงก็ทำสมาธิไปก็ไม่มีปัญหาคือปัญหาสุขภาพมันก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าความทุกข์เนี่ยระงับลงไปได้เรื่องปัญหาสุขภาพก็แก้ไปตามการแพทย์การหมอก็แก้ไปอีกทางหนึ่งแต่เรื่องจิตใจเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยตัวเองไม่มีหมอคนไหนในฝั่งที่เขาจะแบบเอาโปรบเอาเครื่องมือแยงเข้าไปทางจมูกให้มันถึงแกนสมองแล้วก็หมุน2 3ปุ่มให้เราแบบสบายใจนี่หรือพาเปิดกะโหลกโอ้ยยิ่งไม่ได้หรือบางทีพูดคุยเราจะไม่ได้พูดคุยกับเขาคุยกับจิตแพทย์โอ้ยก็จะไม่สบายใจพอได้พูดคุยถึงจะสบายใจมันก็ตามเงื่อนไขปัจจัยนั่นเองแต่ตัวเราเองเนี่ยตัวฝังเราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเราคุยกับตัวเราเองได้ไหมหรือเราปรับจิตปรับใจของตัวเราเองได้หรือไม่นี่สำคัญถ้าทำไม่ได้นี่โอ้กระแส disruptionเงื่อนไขปัจจัยปีที่จะมาถึงนี่มันยิ่งพัดแรงการเปลี่ยนแปลงเราห้ามไม่ได้ท่านฟังเรามีเครื่องมือไหมที่จะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้นี่คือตัวอย่างของคุณพิภพท่านฟังที่ยกมาว่ามีธรรมะเข้าตั้งขึ้นแล้วแก้เรื่องราวต่างๆนี่ผ่านมาได้ความทุกข์บอกได้เลยว่าลดน้อยลงความสุขใจมีมากขึ้นและไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราทำมากินเราทำมาฟังเราหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลคู่ครองเนี่ยก็เพื่อมีความสุขเพื่อที่ให้ทุกข์เรามันลดลงไม่ใช่หรอใช่ไหมแต่บางทีลืมไปไงดึงเงื่อนไขทางการงานทางสังคมยิ่งทำงานมากทำไมมีความทุกข์มากสำหรับบางคนนี่คือมันไม่ได้ไงมันเป็นปมแล้วมันปิดเงื่อนแล้วแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยไม่ได้มีธรรมะเข้าไปสอดแทรกซึมแต่พอเรามีธรรมะปรับใช้ใส่เข้าไปมันก็คลี่คลายออกพอเราเข้าใจความทุกข์อย่างถูกวิธีสุขอื่นที่มันเหนือกว่าสุขเวทนาเราก็จะมีเกิดขึ้นมีความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาผ่านมาเราก็อยู่กับมันได้มันก็ไม่กลายเป็นทุกข์ของเราอยู่กับทุกข์ได้นี่คือฉลาดมากมีปัญญามากมีธรรมะมากเข้าใจความสุขได้อย่างดีนี่คือฉลาดมากมีตาดีมีธรรมะอยู่ในใจในกรณีของคุณพิภพที่เป็นท่านผู้ฟังที่ได้มาฟังรายการแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้ในรายละเอียดเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องมีตาที่จะดูว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้ถึงหลักการองคุณของคนที่เป็นผู้ประกอบการนี่แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าจะยกมาเป็นประเด็นในสัปดาห์นี้ช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก่อนที่เราจะไปฟังในรายละเอียดท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจ จากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดถึงประเด็นของผู้ประกอบการของนักธุรกิจของผู้ที่จะต้องทำการงานต่างๆแล้วจะให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไรฝากฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหตุแห่งสุขมาในคุตตกนิกายธรรมบทพุทธวรรคข้อที่24สุขโขพุทธานะมุปปาโทแปลว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้ความเป็นมาแห่งภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในวาระที่ภิกษุทั้งหลายนั้นสนทนากันด้วยเรื่องที่ว่าอะไรหนอเป็นสุขในโลกนี้ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าสุขในราชสมบัติและสุขในกามที่พวกเธอทั้งหลายกล่าวถึงต่างเป็นทุกข์ก่อให้เกิดวัฏฏทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นจากนั้นจึงทรงแสดงเหตุให้เกิดสุขสี่อย่างคือพระพุทธเจ้าการแสดงพระสัทธรรมความสามัคคีและความเพียรของผู้ที่สามัคคีกันพระพุทธเจ้าให้มหาชนก้าวข้ามพ้นกิเลสถึงสุขที่ไม่มีกิเลสเรื่องที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือสมการชีวิตทุกวันจันทร์ในช่วงนี้เป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นปัญหาที่เรายกมาในสัปดาห์นี้คือเรื่องของผู้ประกอบการคำนี้หมายถึงนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าเป็นพ่อค้าตามตลาดนัดแม่ค้าในตลาดสดหรือเป็นนักธุรกิจในตลาดหุ้นคุณได้ต้องมีการซื้อการขายการทำธุรกิจติดต่อผู้คนเจ้าของกิจการอย่างผู้ประกอบการโรงงานต่างๆนี่แล้วมันมีกระแส disruption แล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับคนกับของแล้วมันจะต้องแบบยุ่งยากวุ่นวายนั่นนี่อะไรที่ยังมันไม่มีสถานการณ์การตลาดเปลี่ยนแปลงไปนี่แล้วเราจะมีธรรมะข้อไหนที่เราจะให้ดำรงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ให้อย่างน้อยอยู่ได้เอาให้อย่างน้อยในการที่ว่าจะให้มีความทุกข์น้อยลงไม่ต้องกังวลใจมากมีสุขมากขึ้นมีธรรมะข้ออะไรมีอยู่ตรงฝั่งหลักการของพ่อค้าก่อนที่ท่านพูดถึงความเป็นนักธุรกิจนี่ต้องมี3ข้อตัวอย่างของคุณพิภพที่เราพูดถึงไปนี่คือต้องมีตาดีตาดีในที่นี้หมายถึงรู้จักว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้เราจะต้องขายราคานี้มีมูลค่าเท่านี้เราถึงจะได้กำไรเท่านี้นี่คือต้องมีตาดีตาดีเนี่ยต้องสามารถที่จะกะทุนเก็งกำไรได้อย่างแม่นยำคำนวณราคาให้มันถูกต้องได้บางคนนี่ถ้าดูศูนย์เลขศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยสลับกันไปหายกันไปหรือดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ดีหรือดูหน่วยอย่างเงี้ยหน่วยนี่มันหน่วยฟาเรนไฮต์หรือหน่วยเซลเซียสหรือว่านี่มันเป็นเงินบาทหรือเงินกีบโอ้เหมือนนะท่านฟังขายของผิดพลาดนี่ถึงกับบริษัทล่มจมก็มีสถานการณ์เคยเกิดมาแล้วบริษัทหลักทรัพย์นี่แหละระบุใส่กระแสเงินผิดพลาดซื้อขายล็อตใหญ่มีปัญหาทันทีองค์กรนาซาเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดความดันจากระบบเมทริกซ์เป็นระบบอิมพีเรียลไม่เข้าใจกันใจไม่ถูกจรวดระเบิดได้เรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนกระแสเงินนี่อาจจะผิดพลาดน้อยแต่ที่สำคัญคือรายวันนี่แหละ ที่สำคัญสำคัญนี่มันคือทุกวันนี่แหละที่ว่าเอ๊ะอันนี้มันจะขายได้ไหมด้วยราคานี้ซื้อมาจากที่นี่ขายไปที่โน่นตัวอย่างที่เราเห็นได้ตรงฝั่งหนึ่งคือกรณีของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นพ่อค้าซื้อของจากเมืองราชคฤห์จากเมืองต่างๆเอาไปขายที่กรุงสาวัตถีซื้อของจากกรุงสาวัตถีเอาบางทีของบางอย่างไม่ได้สำหรับขายแต่เอาไปฝากคนที่จะหาของให้เราอยู่ที่เมืองนั้นเขาต้องการของนี้เราจัดแจงฝากไปให้ไม่คิดตังค์เป็นเหมือนกับสินน้ำใจเป็นกำไรแจกจ่ายไปรู้จักที่จะเห็นทุนเห็นกำไรในข้อนี้สินค้าสิ่งนี้ที่เมืองของเรามันไม่ได้มีราคาสูงอะไรมากแต่ว่ามันมีค่ามากในเมืองนั้นเอาไปฝากเขาสินค้าที่เมืองนั้นไม่ได้มีราคาสูงแต่เอามาขายที่นี่มีกำไรมากก็ซื้อมาขายต่ออย่างเงี้ยนี่ต้องรู้จักจุดนี้คือมีตาดีซึ่งคำว่าตาในตัวฝังมันคือปัญญาเนี่ยแหละที่คุณจะเห็นไหมแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้คุณจะเห็นช่องทางไหมคือคนเรามันจะไม่เห็นนะตัวฝังถ้าบอกว่าจิตใจมันไม่แจ่มใสถ้าคุณข้องคุณมัวกังวลปวดหัวมึนตึงวุ่นวายคุณจะไม่เห็นคุณจะพลาดโอกาสนี้ไปได้อยู่สถานการณ์ตอนนี้ทำไงอ่ะโอ้อะไรๆมันก็ต้องโกงออนไลน์ใช่ไหมล่ะเราทำยังไงดีอ่ะเห็นไหมช่องทางไหนนี่คือทำไม่เห็นเนี่ยมันก็จะยากเฟซบุ๊กได้ไหมโอ้อาจจะได้เออแล้วไลน์ได้ไหมก็อาจจะได้เออแล้วช่องทางอื่นมีไหมก็อาจจะมีนี่เขามีทั้งนั้นมีคนที่จะช่วยเหลือมีคนที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วล่ะอย่าถูกหลอกตาดีไหมต้องให้ไวถ้าช่องมันปิดมันไปไม่ได้ก็ต้องดูให้ดีในข้อนี้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยคือว่าบางทีมันก็ผิดพลาดท่านผู้ฟังคนที่คำนวณดูมาบางทีมันก็ผิดพลาดผิดพลาดเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะหมายถึงต้องเป็นบทเรียนอย่าเอาความผิดพลาดเนี่ยมาเป็นความกลัวจนไม่ทำอะไรเพราะว่าการที่ต้องรู้ดูเป็นเนี่ยมันมีความเสี่ยงในทุกอย่างท่านผู้ฟังคุณทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแต่ความเสี่ยงตรงนี้แหละที่จะควบคุมได้หรือไม่อยู่ที่คุณมีตาไหมเล่นหุ้นเนี่ยถ้าคนไม่มีความเข้าใจนะแล้วคุณเล่นไปเอาเงินไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนเนี่ยเสี่ยงที่สุดเลยอันตรายมากๆแต่ถ้าคนมีความเข้าใจนะมีความฉลาดหลักแหลมรู้หลักการเนี่ยเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยไม่เสี่ยงนะยิ่งคุ้มมากๆเลยมันอยู่ที่คนแล้วคนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาตาไม่ใช่ผัวของยายตาไม่ได้อยู่ที่เท้ามันตาตุ่มหรือก็ไม่ใช่หมายความว่าแค่ตาที่อยู่ในเบ้าตาเราอยู่เนื้อจมูกข้างหูนี่ไม่ใช่ต้องทะลุเข้าไปถึงสมองดูนะสมองไม่ใช่ว่าคุณเรียนเก่งจบมาด้วยอะไรดีได้ปริญญาโทปริญญาเอกไม่ใช่แต่หมายถึงปัญญาดูนะปัญญาในการที่คุณจะเห็นรู้ให้งานแบบนี้รับได้งานแบบนี้รับไม่ได้งานแบบนี้รับแล้วได้กำไรดีเอางานบางอย่างกำไรไม่สูงแต่ต้องเอาไว้หรือเราต้องรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เอาทำพอเอาทุนพอไม่ต้องเอากำไรมากทำนี่คุณต้องมีปัญญาปัญญานี้จะเกิดไม่ได้ถ้าจิตใจเราแบบวุ่นวายปัญญานี้จะเกิดได้ปัญญาเนี่ยเกิดตามสมาธิท่านผู้ฟังเกิดภายหลังสมาธิสัญญาเกิดก่อนญาณจึงเกิดทีหลังสัญญาหมายถึงสมาธิญาณหมายถึงปัญญาเราต้องมีสมาธิต้องจิตเป็นหนึ่งมันเดียวการฝึกจิตด้วยธรรมะเนี่ยจึงช่วยได้แน่นอนทำให้เรามีตาบางทีปัญหาใช้เทคนิคแบบคุณปิพบนี่ก็ได้สมาธิเนี่ยเหมือนเป็นมหาสมุทรที่กว้างขวางมีทรัพยากรมากโยนอะไรลงไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบออกมาการผลิตแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราควรจะติดต่อคนนี้ให้ได้สินค้านี้ขายกับคนนั้นคิดกำไรเท่านี้สินค้าเดี๋ยวนี้ตัมบูฟังคุณจะไปเหมาขาย ็นแบบตลาดกว้างๆเนี่ยบางทีมันยากเราต้องแบบนิชนี่นิชเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างรายการธรรมาราบรุนของเราเนี่ยยังต้องแยกเป็น7รายการหรือฝังเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบฟังไปทั้งหมดทุกอย่างบางคนก็ฉันอยากจะฟังแต่ช่วงของสมการชีวิตฉันอยากจะฟังแต่เฉพาะพระสูตรก็แยกกันไปมีช่องต่างให้ท่านผู้ฟังเลือกรับฟังได้หรือก็นิชไปเฉพาะแต่ละความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเราคุณจะเห็นไหมอ่ะก็ต้องมีตาในข้อแรกนี้แต่ข้อที่สองท่านพูดถึงว่าความมีธุรกิจดีคือจัดเจนธุรกิจธุรกิจดีจัดเจนธุรกิจเนี่ยหมายความว่าคุณต้องรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดยังต้องรู้ถึงทักษะการซื้อทักษะการขายในข้อแรกเนี่ยคือรู้จักที่จะเห็นตัวเลขว่าจะซื้อจะขายกำไรเท่าไหร่อะไรยังไงในข้อที่สองเกี่ยวกับธุรกิจหมายถึงการซื้อการขายซื้อได้เท่านี้ขายบางทีลดราคาลงหน่อยขายบางทีเพิ่มราคาได้ในบางกรณีเนี่ยคุณต้องรู้จักซื้อรู้จักขายการรู้จักตัวนี้คือจัดเจนธุรกิจตั้งใจกับวิทูโรยังรวมถึงการที่เราต้องรู้จักมีสินค้าใหม่ๆหรือสินค้าบางอย่างมันขายไม่ได้แล้วคุณก็ต้องลบออกขายขาดทุนไปต้องจัดแจงใหม่ไปบางอย่างเอ้ยอันนี้กำไรดีเราสามารถเพิ่มราคาในบางกรณีได้ก็เพิ่มราคาไปบางทีเราจะรู้จักที่จะต่อรองราคาลดต้นทุนได้คุณต้องรู้จักลดในข้อนี้อันไหนประหยัดได้ประหยัดอันไหนกำไรได้กำไรรวมถึงวิธีการที่คุณจะปล่อยสินค้าขายสินค้าซึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้สมัยก่อนนี่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะตลาดนัดบางทีข้าพเจ้าว่าก็ยังไม่มีด้วยซ้ำที่จะนัดมาซื้อขายสินค้าเขาจะเรียกว่าเป็นงานทักษะอาจจะเปิดบูธเปิดอะไรบ้างแต่ก็เป็นปีละครั้งเท่านั้นเองตลาดนัดที่มันจะมานัดกันทุกสัปดาห์ยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้เปลี่ยนแปลงไปมากบางทีฝากขายผ่านทางแอปฝากขายผ่านทางเพจที่จะทำเพจเองไหมหรือจะทำเว็บไซต์เองค่าใช้จ่ายมันจะคุ้มกับกำไรที่ได้หรือไม่หรือว่าบางอย่างเราก็ฝากขายได้หรือบางทีไม่ต้องใช้ช่องทางเหล่านี้ใช้การพูดจาใช้การโทรศัพท์บางทีก็ได้เหมือนกันอันไหนมันจะขายได้อันไหนมันจะปล่อยได้อันไหนมันจะติดต่อได้เป็นธุรกิจได้นี่ต้องฉลาดรู้ความเคลื่อนไหวของทั้งลูกค้าของทั้งซัพพลายเออร์ของทั้งตัวตลาดเองที่จะเป็นจุดการแลกเปลี่ยนสินค้ามีตลาดใหม่ไหมความต้องการลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นี่คุณต้องฉลาดในกรณีซึ่งแน่นอนนะคุณจะฉลาดจะเห็นได้ต้องมีตาจะมีตาได้ต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวอย่าตื่นเต้นตกใจงุนงงกลัวนั่นนี่ต้องมีธรรมะในข้อนี้ทำไมในข้อที่3ตบฝังถ้าพูดถึงความที่ต้องถึงพร้อมด้วยที่พักพิงที่อาศัยที่พักพิงที่อาศัยหมายถึงสองนัยยะคือต้องรู้จักที่จะให้คนอื่นยืมเงินได้หรือรู้จักที่จะหยิบยืมเงินจากคนอื่นได้เงินยืมนี่หมายความว่าไงถ้าอธิบายถึงบุคคลคนใดคนหนึ่งที่ว่าเขาจะมีตาดีเป็นคนจัดเจนธุรกิจคือมีสองข้ออย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยแล้วยังสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาถ้ากรรมกรอะไรต่างๆธุรกิจของเขาให้ได้อย่างดีแล้วแล้วสามารถใช้เงินคืนให้ได้ตามเวลาถ้าเจอคนแบบนี้นะคุณให้ยืมเงินก็ได้หรือว่าร่วมทุนร่วมธุรกิจกันเนี้ยได้ในการเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงทำไมนะเราไม่เจอคนแบบนี้ใช่ป่ะดันไปเจอคนที่ตาก็ไม่ดีขี้บ่นอดทนไม่ได้มีปัญหานั่นนี่แล้วยังมีธุรกิจไม่ดีไม่จัดเจนธุรกิจ ไม่ฟังคำคนอื่นไม่รู้จักดูการเปลี่ยนแปลงของตลาดเราไม่ต้องพูดถึงว่าให้ยืมเงินนะท่านฟังคิดว่าชักชวนมาลงทุนด้วยมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแบบนี้นี่โอ้ไปยากไปยากแล้วมันก็ขาดทุนแน่อันนี้คือไม่มีที่พักพิงอาศัยเราจะมีที่พักพิงอาศัยคือให้คนอื่นก็ยืมเงินได้หรือแม้แต่น้อยหนึ่งมากน้อยเราร่วมทุนเราจะขยายกิจการของเราได้คือลำพังตัวเราเองในทุกฝั่งทำเดี๋ยวมันก็ได้ระดับหนึ่งไงคุณจะเปิดร้านขายของออนไลน์คุณจะมาเปิดหน้าร้านอยู่ตลาดสดตลาดหน้าตลาดลาดตลาดหลวงมันก็ได้ระดับหนึ่งโอเคนะทีนี้ถ้าเราจะขยายต่อไปเนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นแบบเราเนี่ยที่ทำได้ดีขายได้ดีรู้จักธุรกิจมีตาดีเออเขาไปทำต่อไปทำต่อเราร่วมด้วยร่วมด้วยหลักการนี้เขาจะพูดถึงดาวไลน์มีดาวไลน์หรือว่าเพื่อนร่วมธุรกิจในการที่จะให้ขยายสินค้ามีช่องทางไปคนแบบนี้นี่เราต้องคบไว้เราต้องร่วมการร่วมการเจรจาให้มันดีได้สำคัญมันก็ตรงเรื่องแคชฟลูนี่แหละในข้อแรกที่ว่าตาดีเนี่ยคือคุณต้องรู้จักแคชฟลูแล้วกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกข้อที่สองนี่ที่ว่าจัดเจนธุรกิจนี่คุณต้องหมุนให้มันเป็นหมุนเป็นรู้จักกระแสเปลี่ยนแปลงไปยังไงจับช่องทางของมันให้ได้แล้วในข้อที่3เนี่ยต้องมีพาร์ทเนอร์มีการที่ว่าเราจะไปร่วมกับเขาหรือบางทีเรามีปัญหานั่นนี่เราต้องรู้จักจุดที่จะมีให้หยิบยืมได้พูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีปัญหาธุรกิจอยู่ตอนนี้แล้วฉันจะไปหาหยิบยืมจากใครไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะทุกฝั่งเพราะมันต้องผ่านข้อ1ข้อ2มาก่อนแล้วถ้าคุณผ่านข้อ1ข้อ2มาอย่างดีสถานการณ์ที่เราจะตกอยู่ว่าหมุนไม่ออกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะค่อยเป็นค่อยไปของมันได้แล้วความที่ว่าเรามีข้อ1ข้อ2แล้วเนี่ยเราจะหาแหล่งเงินมาลงทุนดำเนินกิจการต่อไปเนี่ยได้ง่ายด้วยในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องไปหยิบยืมเงินมาเพื่อที่จะหมุนในธุรกิจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ถ้าอย่างตาไม่ดีไม่ชัดเจนธุรกิจคือถ้าตาดีจัดเจนธุรกิจมันไม่จำเป็นเลยแต่ว่าถ้ามีตาดีแล้วจัดเจนธุรกิจแล้วมีช่องทางที่จะขยายต่อไปได้เนี่ยเราจะสามารถหาแหล่งเงินทุนซึ่งมันเป็นประเภทของที่มันดีกว่าเงินกู้เขาคิดดอกเบี้ยเนี่ยเพราะการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยมันดีกว่าเงินกู้นะแต่พูดถึงในกรณีของผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุนเนี่ยดีกว่ากู้เงินมาซึ่งนี่แหละคือข้อที่3ที่ว่าถึงพร้อมด้วยที่พักพิงมีที่อาศัยจะขยายไปก็มีแหล่งเงินทุนเราเห็นคนนี้มีหน่วยก้านดีเราก็เป็นแหล่งเงินทุนให้เขาได้เงินนั้นก็งอกเงยงอกงามขึ้นมานี่คุณสมบัติของความเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการผู้รับเหมาเจ้าของโรงงานหรือว่าอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยโภคทรัพย์เงินทองคนของนี่ต้องใช้หลักการในกรณีแล้วการกระทำที่ว่ามีตาดีมีธุรกิจดีถึงพร้อมด้วยที่พักพิงเป็นที่อาศัย3อย่างนี้ต้องจัดแจงให้ดีทั้งเช้ากลางวันเย็นมือดีบางคนจัดเฉพาะเช้ากลางวันตอนเย็นก็เผลอเที่ยวกินดื่มเล่นนี่พอกินพอดื่มพอเล่นเหมือนประมาทมัวเมาลืมตัวเลขบ้างไม่ได้จัดแจงการงานอย่างดีบ้างก็มีปัญหาได้ก็ต้องทำทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นซึ่งในเนื้อหาธรรมะในฝั่งท่านก็เปรียบเทียบในทั้งสองหัวข้อนี้ที่แบ่งเป็น 3-3 เปรียบเทียบมาไว้กับสาวกในธรรมะในนี้แต่ในเรื่องทางธรรมคนที่จะมามีตาดีได้คุณก็จะต้องเห็นอริยสัจ 4คนที่จะมามีธุรกิจดีได้ต้องรู้จักตัดต้องรู้จักซื้อขายนั่นคือต้องรู้จักทำความเพียรละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญสิ่งที่เป็นกุศลส่วนความถึงพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยหมายถึงที่จะก็ไปสอบถามเนื้อหาธรรมะกับผู้รู้ต่าง ให้เกิดมีปัญญาขึ้นมาได้คลายสงสัยในข้อต่างๆได้ส่วนที่ว่าจัดแจงการงานอย่างดีทั้งเช้ากลางวันเย็นหมายถึงว่าต้องฝึกทำเข้าสมาธิอยู่เป็นประจำเช้ากลางวันเย็นแต่ทำแบบนี้ได้นี่เจริญในทางธรรมะแน่นี่ยกขึ้นมาเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้ทีนี้ก็มาถึงประเด็นของผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้รับเหมาเจ้าของโรงงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยจุดที่ว่าจัดเจนธุรกิจมันก็ต้องมีรายจ่ายของธุรกิจโอเคนะคือถ้าลำพังตาดีอันนี้คือรู้ราคาสินค้าต้นทุนกำไรของแต่ละข้อแต่ละจุดทีนี้รายจ่ายของธุรกิจหรือว่าการที่เราจะใช้จ่ายไปเนี่ยมันก็มีข้ออื่นเพิ่มเติมตั้งวางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าเงินทองที่คุณหาได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ได้มาแล้วเนี่ยต้องรู้จักจัดจ่ายไปใน4หน้าที่นี้เท่านั้นถ้าไม่ครบหรือว่าเกินไปจากนี้นี่จะผิดพลาดได้ข้อแรกนั้นก็คือใช้จ่ายไปในธุรกิจนั่นเองใช้จ่ายไปในธุรกิจนี่หมายถึงต้องอย่างเหมาะสมถูกต้องด้วยนะบางทีความมึนงงมันทำให้งงมึนๆว่าเอ๊ะรายจ่ายของธุรกิจนี้จะเป็นยังไงนะเช่นพาไปนัดจัดเลี้ยงบางครั้งบางคราวก็มีบ้างนี่งบเอนเตอร์เทนนี่ฮะงบเอนเตอร์เทนนี่เป็นรายจ่ายของธุรกิจไหมนี่ถ้าเข้าใจสับสนมึงดีมึนบ้างอ่ะมันมีได้แต่ไม่ใช่หลักนี่หรือบางทียัดเงินใต้โต๊ะนี่มันเป็นรายจ่ายของธุรกิจไหมบริหารดูแลถูกต้องหรือไม่จุดนี้ก็ต้องเอาเรื่องของศีลเนี่ยมาประกอบด้วยเรื่องของอบายมุขมาประกอบด้วยว่าถ้ารายจ่ายนั้นเป็นไปเพื่อให้เป็นนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้นักเลงการพนันมีเพื่อนฝูงเลวทรามนี่นั่นเป็นอบายมุขแล้วอย่ามามึนๆว่าเป็นรายจ่ายทางธุรกิจบางคนนี่จะยิ่งจะคิดถึงว่าฉันซื้อหวยฉันทำการพนันเนี่ยเป็นการลงทุนแบบหนึ่งหาเงินแบบหนึ่งเนี่ยมันเข้าใจผิดพลาดก็มึนตึงรายจ่ายข้อนี้ก็ไม่ถูกกิเบจะจ่ายไปในธุรกิจกลับดันไปเป็นอบายมุขหน้าที่ที่หนึ่งนี้ต้องให้ดีอย่างถูกต้องบริหารให้ได้หน้าที่ในข้อที่สองคือต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษาเก็บรักษาในที่นี้มีรวมถึงการที่เปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์แบบอื่นเงินทองในธุรกิจนี้เราต้องรู้จักลงทุนในธุรกิจกลับมาเช่นบางทีมีรายรับนี้มาเราจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มไหมการซื้อเครื่องจักรเพิ่มนี่ก็เป็นการลงทุนในธุรกิจหรือเราจะขยายร้านไหมขยายร้านนี่มันก็เป็นการลงทุนในธุรกิจหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นเปลี่ยนเป็นสวัสดิการให้ลูกน้องไหมลูกน้องนี่ก็เป็นสินทรัพย์ในธุรกิจได้หรือว่าเราจะไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเช่าเอานี่ข้อที่สองนี่คุณต้องรู้จักบริหารจัดการให้ได้ในการที่ว่าจ่ายออกในข้อนี้เก็บเป็นเงินสดดีหรือว่าเป็นสินทรัพย์แบบอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เลยที่อาจจะไปซื้อทองหรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นหรืออาจจะเป็นเงินสดหรืออาจจะเป็นตราสารหนี้ซื้อหุ้นอันนี้เราต้องรู้จักคิดปรับปรุงจ่ายในข้อที่สองนี้ให้ได้ส่วนข้อที่สามตัวฝั่งรายจ่ายนี้ต้องมีคือในการสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนดีๆบางบริษัทนี้เขามีสวัสดิการเนี่ยเขาก็ให้หยิบยืมได้กองงบประมาณส่วนเนี้ยมาใช้สำหรับจัดจ่ายหรือแบ่งเป็นงบ CSR งบ CSR นี่ก็หมายถึงว่าให้ฟรีให้เปล่าในสังคมช่วยเหลือส่วนรวมนี่คือใช้จ่ายในข้อที่สามส่วนใช้จ่ายในข้อที่สี่นั้นคือใช้จ่ายในการบำเพ็ญบุญทำบุญให้กับเนื้อนาบุญคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียรเผากิเลสทำบุญให้กับวัดหรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องมีการใช้จ่ายในข้อที่สี่นี้ด้วยเพื่อให้พวกทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยมันเต็มในทุกส่วนทุกส่วนคือถ้าเราบกพร่องไปในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งท่านผู้ฟัง มันก็จะมีปัญหาในจุดนั้นๆได้ข้อที่1ข้อที่2นี่คิดว่าคงจะเข้าใจเพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับในธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการทำให้เงินงอกเงยแต่ว่าในข้อที่3ข้อที่4ข้อที่3ที่ว่าเป็นการให้เป็นการสงเคราะห์เป็นสวัสดิการบ้างเป็นการให้เปล่าบ้างในสังคมต่างๆเนี่ยข้อนี้จะทำให้เรามีกัลยาณมิตรได้มีเพื่อนดีได้ซึ่งเพื่อนดีในจุดนี้แหละตรงฝั่งที่บางทีมันก็แปลเปลี่ยนมาเป็นรายรับในธุรกิจเราได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเงินทองอ่ะเราจะให้เปล่าแล้วเราจะมาคิดถึงแต่เรื่องเงินทองมันก็ไม่ถูกใช่ไหมบางทีก็จะนำพาสิ่งอื่นมาที่ดีๆมาที่นอกเหนือจากเงินทองอาจจะเป็นช่องทางอาจจะเป็นความสบายใจอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ทำให้มีความดีแบบต่างๆนี่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมาได้มีความที่ว่าใช้สงเคราะห์แล้วก็มีกัลยาณมิตรส่วนข้อที่4ที่ว่าใช้จ่ายไปในการบำเพ็ญบุญเพราะบุญเนี่ยต้องฟังสำคัญนะในการที่เราจะอยู่ในวัฏฏะอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้เอาถ้าเราดูองค์ของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอะไรที่มันขึ้นไปแล้วมันไม่ลงมาเนี่ยมันไม่มีหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปตลอดการช้านานเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจมันจะดีตลอดการโดยไม่มี depression ไม่มีช่วงเศรษฐกิจถดถอยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีถึงจุดนั้นแล้วคุณจะรอดไหมคุณจะอยู่ไหมถ้าช่วงเศรษฐกิจดีอะอะไรมันก็กำไรทั้งนั้นแหละคุณฟังช่วงหุ้นขึ้นเนี่ยคุณซื้อยังไงขายยังไงคุณก็กำไรทั้งนั้นแหละแต่ฝีมือคนมันจะดีหรือไม่มันดูตรงที่ว่าหุ้นตกมันจะดีหรือไม่ก็ดูช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเก่งจริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เก่งอะไรเลยนะแต่ว่าดวงดีจริงๆอะช่วงเศรษฐกิจถดถอยโอ้โหรอดมาได้มีคนช่วยตรงนั้นหรือมันไปจับธุรกิจตัวนี้มันพุ่งขึ้นช่วงเศรษฐกิจถดถอยพอดีเราจะว่าเขาดวงดีเนี่ยคือนี่เป็นบุญของเขาไงท่านฟังเข้าใจไหมจุดที่ว่าบุญจะให้ผลเนี่ยคุณสร้างบุญไหมอ่ะตรงนี้ล่ะตัวการใช้จ่ายในข้อที่4การทำบุญในเนื้อนาบุญก็บางทีจะหวังบุญในจุดนี้แหละบางทีแข่งความรู้แข่งเกรดแข่งตัวยอดเงินเนี่ยบางทีมันแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเกิดพลิกผันเออมันรอดขึ้นมาได้แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยจะว่าแข่งไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะเพราะคุณสร้างบุญได้ในจุดนี้แหละที่ว่าเราทำได้จึงต้องมีหน้าที่ในข้อที่4นี้คือว่าใช้ใจไปในการบำเพ็ญบุญแต่มีท่านผู้ฟังนอกจากการใช้จ่ายแล้วการค้าขายที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าไม่พึงกระทำคือการค้าขายสาตราการค้าขายสัตว์เป็นสัตว์มีชีวิตหรือมนุษย์ก็ตามการค้าขายเนื้อสัตว์คือสัตว์ที่ตายแล้วการค้าขายน้ำเมาการค้าขายยาพิษสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำอยู่ควรหลีกเลี่ยงควรที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนไปในธุรกิจอื่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอกุศลธรรมอย่างมากคือถ้าเราดูในข้อที่2ที่พูดถึงการมีธุรกิจดีชัดเจนธุรกิจเนี่ยเปรียบเทียบกับการที่เราต้องรู้จักกำจัดอกุศลธรรมออกไปในการที่จะต้องทำกุศลธรรมให้มากขึ้นถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธขายเนื้อสัตว์ขายสัตว์เป็นขายน้ำเมาขายยาพิษบางทีมันต้องไปข้องแวะกับการที่จะเกี่ยวข้องกับอกุศลธรรมก็บางทีอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในความที่ว่าคุณอาจจะค้าขายสินค้าเหล่านี้อยู่แต่ว่าอาจจะหลบเลี่ยงได้บางครั้งบางคราวแต่ถ้าจะเกิดมันก็จะเกิดตรงนี้แหละถ้าหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนได้ก็ควรทำแล้วในกรณีของการใช้จ่ายทรัพย์ท่านผู้ฟังในการให้ทานเพื่อที่จะหวังเอาบุญในข้อที่4เนี่ยก็ต้องระวังในการปวารณาด้วยกรณีท่านพระสารีบุตรได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงการที่ว่าค้าขายทำธุรกิจแล้วเนี่ยทำไมขาดทุนทำไมกำไรกำไรหรือขาดทุนมันเกี่ยวข้องกันกับการที่ไปปวารณาด้วยถ้าเราปวารณาในข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วคำว่าปวารณาหมายถึงออกตัวให้บอกความประสงค์ได้กับ สมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ปรากฏว่าถ้าไม่ได้ให้ตามที่ได้ออกตัวไว้คือปวารณาไว้แล้วแล้วไม่ได้ทำให้ตามที่ได้ปวารณาไว้แล้วถ้ามาทำธุรกิจค้าขายจุดไหนอันนี้จะขาดทุนได้แต่ถ้าบอกว่าปวารณาไว้แล้วได้ออกตัวไว้แล้วเกิดมีความต้องการแต่ว่าไม่ได้ให้คือในข้อแรกนี่คือไม่ได้ให้เลยนะนี่คือขาดทุนเลยแต่ให้ยุแต่ว่าให้น้อยให้ไม่ได้ตามที่ปวารณาไว้ก็จะทำให้มีผลคือได้กำไรอยู่แต่ได้กำไรไม่ได้ตามที่คาดหวังเห็นไหมคือกำไรอยู่นะแต่กำไรน้อยกว่าที่คาดเอาไว้หรือถ้าปวารณาไว้เท่าไหร่แล้วให้ได้ตามนั้นเท่านั้นเท่าที่ได้ปวารณาไว้เท่าที่ได้ออกตัวเอาไว้ท่านขอมาแล้วจัดแจงจัดการให้ได้ตามนั้นจะได้กำไรตามที่คาดหวังหรือในข้อที่4ท่านฟังที่ว่าปวารณาไว้เท่าไหร่หรือออกตัวไว้อย่างไรแล้วจัดหาให้ทำให้ได้มากกว่าที่ได้ปวารณาไว้ที่ได้ออกตัวไว้นี่ยิ่งจะกำไรมากเป็นเท่าทวีคูณจากที่ได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยจะไม่เราเห็นได้ว่าการให้เนี่ยไม่เคยขาดทุนเลยนะท่านฟังให้น้อยกว่าที่ปวารณาก็ยังกำไรแต่จะเกิดกำไรไม่ได้ตามที่หวังแต่ยังกำไรอยู่แต่ถ้าไม่ให้เลยอันนี้ไม่ดีให้น้อยก็กำไรยิ่งให้มากยิ่งกำไรมากท่านฟังอันนี้ฝากไว้เป็นธรรมะข้อสุดท้ายที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการพ่อค้านักธุรกิจแม่ค้าแม่ขายจะขายที่ตลาดสดตลาดนัดตลาดหุ้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วต้องมีหลักธรรมเหล่านี้เราจึงจะสามารถที่จะรอดได้อยู่ได้ทั้งฝั่งอยู่ให้เป็นในกระแส disruptionในกระแสเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพอมีความเข้าใจมีตาแล้วเนี่ยเราอยู่ได้อยู่อย่างไม่ทุกข์ตั้งหวังอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์มีความผาสุกมีสุขภาพจิตที่ดีรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้มันไปรอดได้ตลอดทางมาตามทางสายกลางซึ่งจะนำความสุขในเวลาต่อไปให้เกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับตำฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าในรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซหรือว่าที่เว็บไซต์donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร